ตัณหาอยากให้ครอบงำอย่าทำอะไรที่มันจะไงนั้นใครที่ฝ่าฝืนใครที่ข่มขืนใจมันแล้วสาบที่ไปคืนใจนั้นไปในกายลมเราเพราะไม่ทุกอย่างตามทันตายต้องไปตามกันเมื่อมันทำร้าย